आयुर्वेद के ग्रंथों में कात का शरबत नामक एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं, पर वे इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कात का शरबत के बनाने की विधि और उसके फायदे के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में यह लिखा है। तुलसी की पत्ती का रस आधा शेर, मिर्च का चूर्ण एक पाव, घी 7 तोले, मिश्री 1.5 शेर, इन सबको शरबत की विधि प्रमाण शरबत बनाए, फिर 1 शीशी में रख देवें। यह शरबत वात रोगी प्रातः काल में 1.5 तोला पिए तो वात रोग दूर होए, भूख लगे और शीतपना दूर हो। अपने 30 वर्ष के लंबे अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने तुलसी भोग, राम भोग, लक्ष्मण भोग, सीता भोग, हनुमान भोग, भीम भोग, सुबाहु भोग, अर्जुन भोग जैसे ढेरों मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस शरबत की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इन सब मेडिसिनल राइस का प्रयोग शरबत के पहले भी किया जा सकता है और शरबत पीने के बाद भी किया जा सकता है। बहुत तरह के मेडिसिनल राइस जिसमें कि ब्लैक राइस भी शामिल है का प्रयोग शरबत में घटक के रूप में भी किया जा सकता है। उत्तर भारत की तुलना में पश्चिम भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने अधिक रोचक जानकारियाँ दी। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह डेटाबेस जल्दी ही ऑनलाइन हो। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। धन्यवाद।